पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुनने से बात समझ में आती है। एक बात और है, पहले सीख लेने से बाधा होती है, ये परमात्मा तो ज्ञान होने से ऐसा होता है, पहले सीख लेने से बाधा लगती है उसमें, पहले सीखने से वाचक ज्ञानी हो जाता है, उसको तत्व ज्ञान होना कठिन हो जाता है। अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् महान निरेजारेषु सतेन विनियोजितः। योग वशिष्ठ में आता है अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य, अज्ञानी है अर्ध प्रबुद्ध, थोड़ी थोड़ी बातें जाने, उसको कहते तुम ब्रह्म हो, तो वो ब्रह्म करने वाला नरकों में जाने वाला होता है। अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् स महानिरेजारेषु तेन विनियोजितः। महान नरकों में जाने वाला होता वो सब ब्रह्म है। इस बार सीखने से तो खराबी होती है, बोध होने से निहाल हो जाता है। आजकल ज्ञान भी सीखने, बातें सीखने में लोग प्रवृत्त होते हैं, सीख लेते हैं बात। ब्रह्म ज्ञान में नारी नर करे दूसरी बात, कौड़ी कारण लोग करे विप्र गुरु घात, ये दशा होती है। पहले अनुभव कैसे हो? अनुभव के लिए भीतर में लालसा लगे, उसके बिना नींद नहीं आवे, उसके बिना भोजन नहीं भावे, उसके बिना बात नहीं सुहावे, कोई काम सुहावे नहीं, समझे? वो जब तक न हो तब तक चैन न पड़े, बेचैनी हो तो होता है बोध। सीखने से बोध नहीं होता है, सीखने से बाधा लगती है। आज सीखने की चेष्टा करते हैं, आज पढ़ते वेदांत और सीखने चेष्टा करते हैं, असली लगन लगने से होता है। क्या पुस्तकों के द्वारा समझते हैं तो वो सीखना है क्या? हाँ सीखना। तो क्या करें फिर? लगन लगाओ, लगन लगन भीतर से, वो वस्तु तत्व मिले बिना बेचैनी पैदा करो, बेचैनी। वो कैसे मिले, कैसे अनुभव हो, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन पूछे, कैसे पूछो, कहां मिलेगा वो तत्व, कैसे हो, वो बेचैनी पैदा करो। फिर कोई बताने वाले मिल जाएगा, आप साफ हो जाएगा, पुस्तकों में से हो सकता है फिर, पर बेचैनी पैदा हो अनुभव के लिए। सीखी उस स्वाद नहीं, नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात, ये स्वाद नहीं। ऐसे भगवान के दर्शनों में ऐसी है, प्रेम में भी ऐसी है, बोध में भी ऐसी है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन्मन लीजिए खोए, लागी लगन मगन हो बैठा, अस के भीतर में चटपटी लग जाए, मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। ऐसे भगवान दर्शनों के जब प्रेम की ऐसे बोध की तब तो ज्ञान की लगन लगे। संतोष करे नहीं, एक सिद्धांत की बात है, संतोष करने से बड़ी बाधा होती है। ये जो एक मार्मिक बात याद आ गई भाई, ये जो अपने मत मतांतर है ना, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, ये मत मतांतर, ये वो संतोष से ही है। बहुत ऊंची स्थिति होने पर संतोष कर देते हैं, वो फिर मत भद रह जाता है। बिल्कुल संतोष न करे तो अगर ही चल के मतभेद नहीं रहता। ऐसी बात भी हमने पढ़ी है पुस्तकों में, संतोष सुनी है पढ़ी है क्या वो तो करके देखो। संयुक्त परिवार में कोई भाई शास्त्रीय आचार विचार से चलता है तो दूसरे लोग सहमत नहीं होते हैं, वो तो नहीं होते सब, तो अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाओ क्या है, जितने भाई उतना ही घर, कोई हर्ज नहीं अलग होने में। मतभेद होते ही अलग होना बढ़िया है, जो खटपट रहेगी फायदा क्या है। परंतु एक बात मार्मिक है, अलग होना है प्रेम रखने के लिए, अलग होकर फिर खटपट रहे बड़ी बड़ी खराब बात है। आपस में प्रेम में कमी न आ जाए इस वास्ते अलग होना है, और साथ में ही रहना है प्रेम करने के लिए, आपस में स्नेह रखने के लिए, मतभेद न हो इसके लिए साथ रहना है, और इसके लिए ही अलग होना है। अलग होना वैर के लिए नहीं, द्वेष के लिए नहीं, अलग होने के लिए अलग नहीं होना है, प्रेम की एकता होने के अलग लेना है। आपस में स्नेह बना रहे हैं, प्रेम बड़ी भारी चीज है, विलक्षण चीज है। इस वास्ते प्रेम के लिए ही अलग होना, अलग हो जाए तो फिर प्रेम बढ़ना चाहिए। क्यों, कोई मतभेद नहीं रहा, अब कोई पंचायत नहीं, अपने मर्जी से कमाओ खाओ, अब खटपट क्यों, तो खटपट दूर हो जाए, सभी मतभेद दूर हो जाए, तो साथ रहना भी प्रेम के लिए, अलग होना भी प्रेम के लिए। आपने व्यर्थ चिंतन के बारे में बताया कि नाड़ हल्लाकर ऐसे करो तो हमारे को व्यर्थ चिंतन बहुत कष्ट देता है, परेशान करता है, तो ऐसा कोई सरल उपाय बताएं। भाई शरीर से क्या बताए, ये स्थूल सरल ही होता है, ये तो बड़ा स्थूल सरल उपाय है, ये कोई कठिन नहीं है। ना ना आप करके देखो, इसको कठिनता क्या है इसे बताओ, इसमें कठिनता क्या है, बहुत सुगम बात है, सरल बात। बच्चा भी जाता हो ना ऐसे कर दो जाने, अच्छा जाएगा ठहर जाएगा, फिर जाएगा ना ना ना। सीता जी भी हनुमान जी से यही बात कही ना बेटा, अच्छा बहुत भूख लगी है वहां, राशन खा जाएंगे तेरे को, इंद्र दर माता मोहिना है। हनुमान जी कहते हैं माँ मेरे को इनका डर नहीं रहता। बात यह है कि ऐसी बात है कि ना कहने से, ना रहने से आदमी के असर पड़ता है। आप बैठे हो और किसी भाई को नींद आती हो तो इसको जगाने से नींद नहीं जगता, अरे सामने चुप रहना पट नींद होगी एकदम कर भी देख रहे, किसी नहीं जाती हो ना जगा दो तो जे जगह जाएगी। ऐसी दवाई है बढ़िया है, करके देखो, हमने देख लिया ये बात मना करने में बहुत बड़ी चीज है। जबान से नाग नाग है नाग ना लो। बात ये है कि लोगों ने पूछा, सुबह ये बात पूछी, भाई व्यर्थ संतन मिटे कैसे। तो मैंने ये बात बताई कि आप ऐसा नाग राधा को नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। जीभ से ही कह दो, आंखा से भी कह दो, लाल बजा ना ना अंगुली बजा दो, तो उनसे वो व्रत मिट जाता है, फिर पता हो जाता है वो, फिर पता है, फिर कह दो। ये स्थूल है, कोई बढ़िया चीज नहीं है इतनी। इसमें भी पूछता है कि कोई सरल उपाय बताओ। अब इस साल क्या बताओ भाई, सरल उद्देश्य ये बना है विचार करके अपना सिद्धांत कि भाई व्यर्थ व्यस्तन में समय हमारा न जाए, पहले सावचेत हो जाए। सुबह शाम को ये कि हमारा व्यर्थ चिंतन न हो जाए, कोई फायदा नहीं। जैसे समय कितना कीमती है, वो समय व्यर्थ रह जाएगा। इस वास्ते व्यर्थ चिंतन निरर्थक चिंतन में न जाए, ऐसा विचार करके पक्का विचार कर दो आप कमर कस गए तो जितना वो विचार पक्का होगा उतना अब कार्य ठीक हो जाएगा। हरेक काम के लिए बात है, वृत्तियों को दूर करने के लिए ही। पाप कर्म के नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, कैसे ही दुख पड़ जाए आप अंदाजा पाप नहीं करेंगे, कैसे ही कष्ट कष्ट आया झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा पक्का विचार कर लिया जाए तो वो बहुत काम करता है। ऐसा नहीं करेंगे भाई, हम साधक है, साधक होकर ऐसा काम कैसे करें। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का अर्थ होता है साधना करने वाले। ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने के लिए ही मिला है, मनुष्य को चाहे साधक को हो। तो मनुष्य मात्र का ये काम है, आजकल भूल गए इन बातों को। सत्संग में भी जहाँ कथा वार्ता होती उसमें भी प्राय इन बातों की तरफ ख्याल कम होता है। ऐसी बहुत थोड़ी जगह सत्संग मिलती है जिससे कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है किस लिए दिया है। कबू करी करुणा नर दे ही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं, तो वो सद दयालु है, विशेष कृपा कर देते हैं। तो इसे बड़ा भारी लाभ होना चाहिए हमारे, बड़ा भारी लाभ ये है कि लाभ की आखिरी हद, इसे बढ़कर लाभ है ही नहीं। यंग लब्धवा चा परम लाभ हम मन्यते नाथि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर लाभ होता है ये मानने में नहीं आती, ये समझने में नहीं आती। बात ही ऐसी नहीं होती इससे बढ़कर कोई लाभ होगा, आखिरी लाभ है। यशमिस्त्रों दो बात बताई, वो जिसमें स्थित होने पर गुणा दुख ने बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, जैसे दो पहाड़ों के बीच में आ जाए टकरार, ऐसे में भी वो जो शांति आनंद है उसमें फर्क नहीं पड़ता। किसी कारण से उसे शरीर के टुकड़े टुकड़े किया जाए, हो कुतर की जा टुकड़े टुकड़े कुतर, ऐसे में भी वो गुणा भी विचार लेने गुणा दुख ने विचार नहीं होता। वो जो तत्व है वो ऐसा है, ऐसी भयंकर पीड़ा होने से मूर्छा हो सकती है, शरीर में मूर्छा हो सकती है, पीड़ा होती है, परंतु जो वास्तव तत्व है उससे विचलित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरने में जीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, धन के आने में जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आदर के होने में निरादर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वाह वाह प्रशंसा होने में निंदा होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, इससे मन फर्क नहीं पड़ता, फिर मौज हो जाती है। अरे भाई ये तो लोभ से भी हो जाता है, लोभ होता है वहां गुस्सा नहीं करता, भय होता है गुस्सा नहीं करता, अफसर के सामने जल्दी बड़ी गुस्सा नहीं आता, कि गुस्सा तो बिगड़ जाएगा काम, ऐसे स्वर्ग से भी सावधान रहता है और असली बात में तो बात ही नहीं आए। इस वास्ते है व्यर्थ चिंतन मिट जाता है जब विचार कर लिया कि हमें व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। जब व्यर्थ चिंतन को अगर रोक दो तो सार्थक चिंतन उदय होता है, उससे जो लाभ होता है जान करके, सार्थक चिंतन से उतना लाभ नहीं होता, वो नकली होता है। और व्यर्थ चिंतन मिटने के बाद जो भीतर से असली सार्थक चिंतन होता है वो असली होता है, बहुत दामी होता है, वो विशेष होता है। चिंतन करने से नकली होता है, देखो होता है वो असली होता है, करते हैं वो नकली होता है। अभी भगवान का चिंतन करते हैं, अगर संसार का चिंतन होता है तो संसार का चिंतन होता है वो तो है असली, और करते हैं वो होता है नकली। और व्यर्थ छोड़ने पर और लगन लगने पर फिर भगवान का चिंतन होता है वो असली होता है। शेर जी कहते थे कि मैं साधन करता था, उस समय कोई बड़े आदमी आते मुझे बात करते, मेरी छोटी अवस्था थी तो मैं बात कहते तो वो बात सुनते सुनते मन साधन में चला जाता, तो विशेष ध्यान कर सुनता। ये कहते कि आज थोड़ा सुनता नहीं गए, जब सुने क्या बात सुनते सुनते सुनते उन्हें बदल लग गया, वो लगन लग जाती है भीतर में, वो रस आता है तो उसे वृत्ति उधर चली जाती है। तो फिर ध्यान दे करके सुनना पड़ता था, अपने मित्रों को कहता था ऐसे कह ख्या देखो भाई, सत्य स्वाभाविक साधन वो नहीं है जिसको विचार जबरदस्ती किया जाए, साधन वो असली होता है। साधन निर्माण होता है, साधन पैदा हो जाए, साधन फिर साधन में स्वतः वृत्ति लगती है। भोजन की याद नहीं आती, जल प्याज नहीं याद नहीं आती, कब खास जरूरी बातें याद नहीं आती, और उसमें मन लग जाता है, साधन में भजन में स्वतः मन लग जाता है। ऐसे स्वाभाविक मन लगने से साधन सही होता है, तो ऐसी साधन की लगन लगन तब होता है। अपने तो एक शौक करते हैं, जैसे बाजार में जाते हैं सैर करने के लिए, ऐसे पहाड़ों में देखने के लिए जाते हैं, जो सत्संग शैर करते लोग असली कहां लगन है, भीतर की लगन लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए। भूख संत कहते हैं भजन तो भूख से होता है भाई, स्वयं ज्योति महाराज ने कहा था कि ये तो भूख से होता है भजन, भूख लगे उसकी, जैसे जोरदार भूख लगे तो फिर दूसरी बातें याद नहीं आती, जोरदार प्यास लग जाए फिर जल की याद आती है, जल को याद करना नहीं पड़ता कि जल को याद करो भाई, जल की माला फेरो, जल जल या करो, वो भूले कैसे, उसे प्यासे लग रही जोर से। ऐसे जिसके प्यास लगी है, लगन लगी घर श्याम की, रहे न कहू काम की, लगन लगी घर श्याम की, वो लगन लग जाए तब साधन होता है, वो साधन असली होता है, उससे सिद्धि होती जल्दी। साधन निर्माण करने में ही देरी लगती है, साधन निर्माण होने के बाद सिद्धि जल्दी होती है, स्वतः होती है, स्वभाव होती है, पहले साधन निर्माण में देरी लगती है। तो सावधानी से साधन होती है, सावधानी चीज है सावधान, व्यर्थ चिंतन में भी सावधानी ज्यादा हो तो उच्च बढ़ता है, गलत हो तो सरल, निरर्थक निरर्थक चिंतन हो, निरर्थक बातें होती है, निरर्थक चेष्टा होती है, साधक की निरंतर नहीं होती जैसा, और ये सावधानी रहती है। ये बात है भाई, क्या कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र? काम करने में स्वतंत्र है, थोड़े स्वभाव की प्रतंत्रता है। भगवान की बिना इच्छा के पता ही नहीं हिलता, तो फिर हम जो काम करते हैं वो भगवान ही कराते हैं, फिर हम क्यों कर्म फल भुगते हैं? ये बिल्कुल झूठी बात है, भगवान काम कराते हैं तो भगवान ही फल भोगेंगे, फिर आपको नहीं होगा। भगवान ही कराते हैं तो आदमी को भोजन नहीं करना चाहिए, जल पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, भगवान भोजन करा नहीं करेंगे, भोजन पाएंगे जल जल भगवान देंगे, जानकर भोजन नहीं करना, जानकर जल नहीं पीना, जानकर सोना नहीं, भगवान सुनाएंगे, ठीक है। कोई कुछ काट कह दे तो भगवान डराएंगे तो जवाब देंगे, भगवान ऋष कराएंगे तो ऋष करेंगे, नहीं तो ऋष नहीं करेंगे भाई। भले मारपीट करो, कितना ही करो, तिरस्कार करो, भगवान कराएंगे तब करेंगे। भगवान ऋष नहीं करा दे, हम ऋष क्यों करें, हम अकेले क्यों ऋष करें, भगवान कराएंगे तो करेंगे। भगवान को पूछ कर करते हो ऋष, भगवान कराने से ऋष आती है। ये बातें फालतू है और हानिकारक है। काम करना होता अगर ये बात मान ली जाए, ध्यान देकर सुने भाई बहन, अगर ये मान लें कि भगवान ही हमारे से कराते हैं, वो ही हम करते हैं, तो गुरु निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। क्यों? भगवान कराएंगे जैसे करेंगे, फिर शास्त्र किसके लिए होगा, सत्संग का क्या फायदा होगा? भगवान कराएंगे जैसे करेंगे हम तो सत्संग का कोई जरूरत नहीं, उपदेश की कोई जरूरत नहीं, शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं, विधि और निषेध लागू होता ही नहीं। कैसे कहा जाएगा ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कैसे कहा जाएगा? खूब ध्यान दो, जब भगवान ही हमारे से काम करते हैं तो फिर ऐसा ऐसा करो और ऐसा मत करो किसको कहा जाएगा? जैसे आप लंबे बढ़ते हो तो किसी को मना किया जाएगा कि तो लंबा मत बढ़ो, नींद आती तो कहते नींद मत लो, तुम्हारी बीमारी हो तो बीमारी मत दो, निषेध करता है कोई? ये भाई काम करना कर्तव्य है, कर्तव्य है। शिक्षा देने पर भी जल्दी जल्दी नहीं करते, भगवान पर ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, भगवान को कराते नहीं। ये बिल्कुल निरर्थक है और बहुत हानिकारक है। इसमें शंका करो, आप इतने बैठो शंका करो इसमें कि भगवान के करा से ही करते हैं हम तो, जो ये करा ऐसा करो, तुम विद्या पढ़ो, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, तुम ऐसे जल्दी उठो, भगवान को याद करो, इतना जप करो, ये किस वास्ते कहा जाता है? अगर हम कर ही नहीं सकते भगवान के कारण से करें तो करने की जरूरत क्या? भगवान कराएंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यह सब निरर्थक हो जाएगा, गुरु निरर्थक, शास्त्र निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, विधि निषेध सब निरर्थक प्रलय हो जाएगा। शंका करो इसमें, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होगा, भगवान ही कराते हैं। हमको जब शास्त्र के अनुसार बंद कर काम करना पड़ता है तो स्वतंत्रता कहाँ हुई? स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता नरक में जाने के लिए है, पाप करो। स्वतंत्रता पशुओं को भी आड़ लगाते हैं, ऐसे ही मनुष्यों की स्वतंत्रता हो गया तो पशु से ही नीचे हो जाएगा। ये स्वतंत्रता उद्दंडता उश्रृंखलता, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। आज हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, कल युग आएगा तो कहा वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कल युग आने पर वर्ण धर्म नहीं रहेगा, तो वर्ण धर्म तो शासन से आता है ना, आश्रम धर्म है, शास्त्रों की मर्यादा है। तो स्वतंत्र आप अपना उद्धार करने में है और नरकों में जाने के लिए है। स्वतंत्रता सर्वथा स्वतंत्रता तो पशु की होती है, आदमी हम तो मानेंगे नहीं। आजकल के लोग कहते हैं हम अपनी मर्जी से करेंगे, महान उत्सव को जाते हैं। एक सज्जन ने बात सुनाई थी कि घोड़ा बग्घी पर बैठा था बिक कलकत्ता के बाजार में, बद्री बग्घी पर पायदान पर खड़ा खड़ा पेशाब करता था, खड़ा खड़ा बाजार में बहुत बग्घी चल गई थी। क्यों करके मन में आएगी? विधान थोड़ा ही है, गधे लाकर यहाँ खड़ा कर देगा, यहाँ पेशाब कर देगा। क्यों मन में आएगी? तो मन में आएगी करे तो गधार कुत्ता हो जाओगे, मनुष्य पर नहीं रहेगा। क्योंकि मन में आएगी, मन के माने करने से नुकसान ही नुकसान है। कोई नियंत्रण होता है तभी वो ठीक विषय चलता है, निर्णय तो नहीं करता, वो श्रृंखल हो जाएगी, कोई मर्यादा नहीं रहेगी और सब दुख पावेंगे, सब कष्ट पावेंगे। अभी पुरानी बात थोड़ा दिन देखी हुई अपने सामने हुई बात है कि अपने हिंदू स्त्रियों को मुसलमान उठाकर ले गए, उनकी आदत पड़ गई। तो एक मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गया, वो स्टेशन पर छोड़कर स्त्री को देखने गया भी कहा स्थान मिल रहे हैं, पीछे मुसलमान उसमें ले गया, उठा उसमें वो आदत पड़ी, हिंदू में ले दे मुसलमान में ले गया। तो आदत खराब होने से सब जगह ऐसा ही होता है, पहले तो किया था हिंदुओं पर, मुसलमान की स्त्री को लेकर ले गया, अब लेटा नहीं आदत पड़ गई। तो ऐसी आदत है वो तो मिटाने के लिए शास्त्र प्रमाण है। अरे पक्षु को पशु होता है, पशु बैल है, घोड़ा है, ऊंट है, इनको शिक्षित किया जाता है। और मालवन कई भाई का डेन भाई शिक्षित किया जाए, उसको पैठाना कहते हैं, पैठाते हैं, पशु चलाते हैं, तब वो पशु चलता है। मैंने चलाए आप से आप करेगा तो आप से आप भगवान करेगा तो पशु है, गधा है, वो कर होगा। गधे को भी शिक्षित करना पड़ता है, घोड़े को भी शिक्षित करना पड़ता है, बैल को भी शिक्षित करना पड़ता है, मनुष्य को भी शिक्षित करना पड़ता है। तो शिक्षित करने वाला शिक्षा देता तब होता है वो, भगवान कराएंगे जैसे करेंगे। भगवान कभी मना नहीं करते किसी को, भगवान शास्त्रों की बात है, अपनी बात कह देते हैं, बात कानून बता देते हैं। पर करो तो न करो तो दंड मिलेगा, न करो तो दंड मिलेगा, करो तो पुरस्कार मिलेगा। मर्यादा के अनुसार चलोगे तो उन्नति होगी, और मर्यादा भंग करो तो पतन होगा। तो मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए, ईश्वर करा जैसे वो करेंगे। ये बात फालतू है, पतन करने वाली है, इसमें शंका करो, वो शंका कहते स्वतंत्रता कहाँ रही। तो स्वतंत्रता किसका नाम है, स्वतंत्रता और परतंत्रता किसका नाम है, क्या सुनो बात बताओ आपको। एक स्वतंत्रता में परतंत्रता, परतंत्रता में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता और परतंत्रता में परतंत्रता, चार चीज है। स्वतंत्रता में परतंत्रता क्या, पढ़ाई करते नहीं, गुरु की बात मानते नहीं, शास्त्रों की बात मानते नहीं, ये स्वतंत्रता। इसमें 84 लाख जूनी भोगनी पड़ेगी परतंत्रता में, इस स्वतंत्रता में परतंत्रता ही परतंत्रता भरी है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो उम्र भर दूसरों की जूती उठानी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वतंत्रता रहेगी, पढ़ाई करी नहीं तो लंट रह जाएंगे। तो स्वतंत्रता में परतंत्रता है, महान परतंत्रता, 84 लाख जूनी भोगनी पड़ेगी स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता में परतंत्रता और परतंत्रता में स्वतंत्रता। परतंत्रता क्या, जो संत महात्मा है, गुरुजन है, आचार्य है, हमारा भला चाहने वाले माता पिता है, उनके कहने में चलोगे तो वो परतंत्रता होगी, उस परतंत्रता में स्वतंत्रता पड़ी है, सदा के लिए स्वतंत्र। शास्त्र वर्षमान निवर्तते, संत महात्मा जो तत्व के जीवन मुक्त होते हैं, वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो स्वतंत्र हो जाता है, उसमें फिर कोई शास्त्र भी लागू नहीं पड़ता। वो जो करते हैं वो शास्त्र बनता है, वो जो कहता है वो शास्त्र बनता है, इतने वो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। यज्ञा चरती श्रेष तत्व देवेतर हो जाना, जो श्रेष्ठ पुरुष जैसे करता है लोग भी उसका अनुयायी करते हैं, अनुयायी होते हैं, वो सबका आदर्श होता है, सबको मार्ग दिखाने वाला होता है। देखो भाई, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। बिना विद्यार्थी बने क्या पंडित बन जाएगा, बिना बहू बने सासू बन जाएगी क्या, अब बताओ। फौज में भी भर्ती होंगे तो कवायद बिना खेले ही हो जाएगा अफसर, खेल में जाओगे वो शिक्षा पा करके ही आप स्वतंत्र बनोगे, शिक्षा नहीं पाओ तो स्वतंत्र होंगे नहीं। ये माया है, ये अपनी बच्चियों को रसोई बनाना सिखाती नहीं, काम धंधा सिखाती नहीं। फिर सास ले जाती है तो वो सासुर कहती है माँ रांड सिखाई वो नहीं है, इसलिए माँ को बुखाई देते हैं। लड़की करती नहीं, रसोई नहीं बनाई, ठीक नहीं बनाती, आपको तो कसूर तो छोरी का गाली मिलेगी माँ को, कि माँ रांड सिखाई को नहीं। वक्तुरे वही तत्जाति श्रोता यत्र बुद्धते, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वो वक्ता का ही दोष होता है। ये तो है ढोल गवार सूद पशु नारी सगर ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी है, ताड़ना मारना नहीं है, शिक्षा के। वो समुद्र यही करा आपने बड़ा अच्छा कर, सिख दी नहीं मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, आपने शिक्षा दी है। तो ये शिक्षा देना है वो ताड़ना है, मारना पीटना नहीं है। लड़की के लिए लड़कों के लिए शिक्षा में देना चाहिए, विद्यार्थी पढ़ना चाहिए। और ये मान लो विश्व कराइयों करेंगे तो पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर विद्यालय की क्या जरूरत है, फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता बताओ, अनर्थ हो जाएगा अनर्थ। तो इस वास्ते हम न कुछ हंस के सीखे न रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी को होकर सीखे, किसी दास है। गिर्भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता जान्त नरा महत्वम अलब्ध शाणोत्कृष्णान निपाणाम न जात मौलो मणियो बसंती। गिर्भीर गुरु नाम परुषाक्षर, गुरुजनों के जो वाणी होती है कठोर, ताड़ना करने वाली कड़ी बनी, उनसे तिरस्कार हुए प्राणी बड़े ऊंची प्राप्त होते हैं। जो बचपन में तिरस्कार सहा है, गुरुओं की बात मानी है, उनके अनुसार चले हैं, वही विद्वान बने। कोई भी गुरु की ही शरण लिए बिना विद्वान बना है क्या? अंग्रेजी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आप, किसी के पास पढ़ना पड़ता है तो उसे कहने में चलना पड़ता है कि नहीं? कहने में नहीं चले तो विद्वान बन जाएगा? ये गाना बजाना सीखता ऐसा है दिखते बड़ी ठीक दिखती है, परंतु सीखना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है। आप साहब ईश्वर करा देंगे तो पढ़ रहे, ईश्वर कहे तो बाजा बजा देंगे, बस ऐसा होता है कभी? गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षर, जिसमें कठोर शब्द बने हुए, ऐसे गुरुजनों की वाणी से जो तिरस्कृत है वो महाराज बड़े पंडित बने, बड़े ऊंचे बनते, बड़े श्रेष्ठ बनते हैं। जितने जितने श्रेष्ठ बने, जितने जितने महत्व बने हैं, जितने जितने विद्वान बने हैं, जितने जितने अच्छे आदमी बने हैं, वो शिक्षा से बने। गांधी जी भी विशेष गए पर विदेश तो माँ ने कह दिया कि ऐसा तुम मत करना, किसी स्त्रियों को फेर मत पड़ना। माँ की शिक्षा से ही वो बचे महत्व बन गए। जो जो अच्छे हुए आप देख लो, वे अच्छी शिक्षा से अच्छे हो रहे हैं। ईश्वर करेंगे तो करेंगे, महान लंठ रह जाओ सब। इस वास्ते ये मणि होती है मणि, न जातु मौनो मणि हो बसंती। राजा के मुकुट में मणि लगती है, पर मणि कैसे लगती है? वो निकलती है पर्वतों में, पर्वत में निकलती है, उसको साफ करते हैं तो मणि को साफ करने के शाण पर चढ़ाते हैं। शाण होता है खुरशाण, समझते हैं? जिस छुरा लग रहे सर सर चक्का होता है, छुरा लगाते हैं सब, उसको शाण कहते हैं, खुरशाण कहते हैं। क्या कहते हो आप? खुरशाण कहते हैं। तुम्हारे ऊपर मणि है जो उसके ऊपर लगा हुआ था काला, और वो ऊपर रख देने से उसे ऊपर रखते हैं ऐसे चिड़किया चिड़गारियां, ऊपरी चिड़गारियां ऐसे जोर से रगड़ लगती है जो आग पैदा होती है। आग ऐसे शरण सहने से ही वो मणि जाकर के राजा के मुंह में रहती है, और वो नश है तो नहीं रहती है। इस तरह से जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं, जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे नेता हुए हैं, अच्छे अच्छे गुणवान हुए हैं, उनके आप देखो तो उन्होंने गुरुओं की सेवा करी है, फिर उनकी कृपा से ही वे हुए। उनका कहना नहीं माने तो हो जाएगा क्या? गाना सीखे बिना गाना आ जाएगा, शास्त्र सीखे बिना शास्त्र आ जाएगा, साफ दंड रहेंगे। पंडित पूत अपुड अपड वे जग में आदर है, गति हो या अचील मूल के समय भी आदर, एताद आद करे गुण गुरु बिना अगण गणी दिया, हृदय उदास जब गुण में तब गुणवान गणी दिया। काल न कंट कठिन थी पर तातक हो धाता, पूतक काल प्रशांत गोल कर सो बिछाता, हृदयदास मेरी बाणी में आता है। है गति हो या अटील बोल के समय पे घोड़ा है, अच्छा शिक्षित नहीं होता है तो उसका मूल्य नहीं बढ़ता है, मूल्य होता है शिक्षित का। वो शिक्षित घोड़ी है ना, आपने देखा नहीं है? अच्छी घोड़ी जो होती है ना, घोड़ा जो ब्याह के समय लाते हैं उसे नगर बाजते हैं और महाराज भी तार बाजती है ढोल आदि के उस पर नाचती है, आपने देखा नहीं? वो पता नहीं नाचती है ठीक उसके ऊपर, तो वो शिक्षा नाचती है, ऐसे नाचती है, नाचना सीखते हैं गाना सीखते हैं सीखना पड़ता है। घोड़ा नाचते हैं अच्छी तरह से, बंदर नाचते हैं, हाथी काम करते हैं, सिंह काम करता है, सिने बाबू मध्य गाने बाबू क्या वो कहते सर्कस सर्कस, उस सर्कस में देखते हो तो कितना काम करते हैं भाई, पशु भी बड़े बिजली काम करते हैं, तो शिक्षा से करते बिजली शिक्षा करते हैं, पशुओं को भी शिक्षा मिलती है, मनुष्यों को भी शिक्षा मिलती है, बहनों माताओं को भी शिक्षा मिलती है, भाइयों को भी शिक्षा मिलती है। अरे शिक्षा नहीं मिलती है ठोट लंट रह जाएगी मूर्ख, न सोते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। चाणक्य कहते हैं कि जिसने पढ़ाई नहीं की तो वो कैसा रहता है, जिधर हंसों के बीच बुकला बजो जाए बैठ जाता है। अरे भाई विद्वान नहीं हो कैसे कैसे मूर्खेशु कैसे गेहेशु पंडिता कैसे कैसे मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता कैसे और कैसे पंडित पंडिता। जानने वालों की डिग्री होती है, घर में तो जाए घर के है नर्दी, अपने घर में ही बड़े हो गया बुजुर्गड़ हो गया, उनको पूछ घर वाला काम करते हैं तो कैसे घर में ही पंडित होते हैं। गेहेशु पंडिता कैसे कैसे मूर्खेशु पंडिता, गांव भर में पंडित हो वो कागज बांस दे सुना दे वो पंडित जाओ देखेगा, गांव भर में कोई कोई गेहेशु पंडित है कोई गांव भर में, और सभायाम पंडिता केचित कई सभा में पंडित होते हैं, सभा में पंडित हरेक नहीं होता। सतेशु जायते सूर, सौ आदमी में एक सूर भी निकलेगा, सहस्रेशु पंडित हजारों में कोई ये पंडित निकलेगा, वक्ता दस सहस्रेशु अच्छी तरह वक्ता वाणी सुनाने वाला दस हजार में कोई निकलेगा एक, सतेशु जायते सूर एक सूर भी सौ में एक होगा निकलेगा, सतेशु जायते सूर सहस्रेशु पंडित हजारों में कोई पंडित होगा, वक्ता दस सहस्रेशु दाता भवती वन वा दाता तो उसमें दस हजार में एक भी वैर नहीं है, बड़ा दूर दूर जाता है। तो सभा के बीच पंडित में कैसे पंडित पंडित था, कई सभा में पंडित हो रहे हैं, कैसे पंडित पंडित था, पंडितों में भी पंडित होते हैं, पंडितों की सभा होती है उसमें भी पंडित होते हैं भाई, वे सब आदर करते हैं, ऐसे पंडित होते हैं विशेष विशेष। और संस्कृत में है क्या नाम है, संस्कृत में पंडित गंगा डायरी बनाने वाले जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ पंडित पंडित थे, पंडितों में पंडित संस्कृत में पंडित थे वो जगन्नाथ का नाम आएगा, पंडित जगन्नाथ नाम ही पंडित थे। उन्होंने गंगाधर बनाया ग्रंथ, उस ग्रंथ में उदाहरण भी मेरे ही बनेगा, ग्रंथ भी मैं ही बनाऊंगा उदाहरण भी मेरा ही होगा, सब अपना ही विजन नहीं लिया और की कुछ उत्सिष्ट नहीं लेगा, दूसरी कविता वाले उत्सिष्ट है वो उत्सिष्ट नहीं लेगा, ऐसे कवि हुए बहुत नामी पंडित थे जगन्नाथ महाराज। संस्कृत में पंडित नाम हुआ नहीं है आज, पंडित जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ गंगाधरी बनाई, वो तोपड़ का खेल बहुत खेल जानते थे, बहुत बुद्धिमान थे, चोपड़ का खेल है, तैरण विद्या है आदि, ये विद्याएं बहुत बहुत कम आदमी जानते हैं। बादशाह था, बादशाह जानता था चौपड़ में अच्छा, तो उनको छका दिया बना से, तो वो राजी हो गया अपनी कन्या पाने में, कन्या दूंगा। जगन्नाथ मणि ले ली कन्या, तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, तो मुसलमान भी पढ़ने दिया गया, बाहर कर दिया। तो फिर वो जा गंगा जी में बैठा, गंगा लहरी बनाई, गंगा लहरी श्लोक बनाया गंगा लहरी का, कि बामन पैड़ी ऊंची वहां बैठा था गंगा जी, एक एक पैड़ी बड़ी ठेठ आ गई, वहां पर ठेठ आ गई। जब अपने शिष्य थे गंगा जी में गया, वहां तुमने मेरे को शुद्ध कर दिया, कि तुम बेटा तुम शुद्ध है गंगा जी ने, तो गंगा जी में प्रवेश हो गया। फिर अब मेरे को जरूरत नहीं किसी, इतने पवित्र पंडित थे स्वामी, इतने भक्त थे, इतने न्यायकारी, इतने चतुर, इतने बुद्धिमान, बहुत श्रेष्ठ थे पंडित रघुनाथ। तो ऐसे ही हुए, वे भी किसी ने सीखे हैं, किसी शिक्षा से लिए हैं। वे भी बड़े बड़े अच्छे पुरुष होते हैं, वो भी शिक्षित हुए हैं। किसी विद्या में कुशल होता है तो वो विद्या सीख करके होता है, इसलिए ईश्वर ने करा दिया हो जाएगा, ये नहीं होता। ईश्वर मदद करते हैं, संत मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, दुनिया मदद करती है, सब मदद करते हैं, परंतु स्वयं ने आपको बनना पड़ता है। गुरु की भी कृपा होती है, पर गुरु को गुरु मानना तो पड़ता ही है पहले। संतों की कृपा होती है तो संतों को मानने से कृपा होती है, बिना मानने हो जाएगी, बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, तत्व बन जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, हजारों लाखों में विलक्षण हो जाएंगे आप। इस बात नीति में आता है कि गुण गण गणनारंभ है, जहां गुणियों की सभा में गिनता के गुणवान कौन है, सब विद्वान कौन है, तो सबसे पहले कलम में लिखेंगे अमुक आदि पंडित राज जगन्नाथ, पहला लिखा जाएगा सबसे पहले। ऐसे कि माँ ऐसा तो नहीं हुआ, माँ है वो बेटे की माँ, माँ ही नहीं है वंध्या है, तो वंध्या की दृषि बहुत ही। गुणगण गणनारंभ है, गुणगण की गणना के आरंभ में न संभ्रमात पद कठन, जिसकी कलम छट रहा बिना विवाद बिना विचार पहले पहले नाम निकला जाए, वही असली असली है। जिंदगी ऐसी बात गंदा नहीं होती, वो माँ का वो बेटे की माँ नहीं है, वो तेना यानी अन्ना अम्बा ऐसा पहले निकालने के चाहे मेरी कुछ गिनती नहीं, तो कहते वो बंध्या है, बंध्या बंध्या की दृष्टि होती, और बंध्या क्या होती है, बंध्या ही है वो, बेटा नहीं जाए उसे, बेटा हुए ही नहीं, बेटा वो ही है जो बेटा सब जैसे तेज हो जाए। धन्य उस माँ को धन धननी, ऐसा सत जाया जाने गोद खिलाया है, ऐसे महात्मा हुए। धन्य धननी जिसने गोद खिलाया, समझे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासु तो हो, हुलसी माँ कह रहा हूँ हुलसी था तुलसी दासी महाराज का, तो गोद लिए तुलसी हुलसी फिरे तुलसी सासु तो हो, समझे। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, राम चरित का मानस कवि तुलसी, ये तुलसी तो असली बेटा वो है, माँ का वन संसार वो माँ बेटे की माँ वाह है, ये बेटे की वाह क्या हुई, कुछ नहीं, जिसमें कुछ नहीं, एक नहीं सुपुत्र न सिंह ही सपुत्र निर्भय, एक सिंह के बच्चा हो उनसे सिंह नहीं निर्भय सोती रहती मौज से, और एक दस भी गर्भ ही गद्दी है, दस बच्चा होया दस के सहती भार धोती हुई, दस बेटा हो गया क्या होगा, तो गधे की तरह बेटा होना चाहिए, सिंगड़ी की तरह होना चाहिए। दशवीर पुत्र भारम बदी कर सभी गति पांच सात बेटा है, तुम सरल साथ आप ही भाग ढोक भाई ढोक सर। एक सज्जन मिले, वो कहते हैं ये कुतिया है, ये जो अपनी माता, ये हमारा देश है, इस देश के लिए जिस गौरव तथा इस देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नरा है और मृतक समान है, माता के पुत्र वो है जो अपने देश की रक्षा करे, देश में सूरवीर बने, नहीं तो क्या है कि वो सीरिया होता है जो क्या कि वो लिखनी ना करे तो कुत्ते माँ के तो बाहर लाठी चीजी चल जाए चले लिखे बैठा है। ऐसे में दुनिया का तो बड़ा अभाव हो रहा है, देश में बड़ा अनर्थ हो रहा है, रिपेले राजी हो रहे हैं, उसीरिया है गुजरिया है पिल्ला है मिल्क नहीं है। हमारा देश दुख पाव है, संस्कृति नष्ट हो रही है, वे राजी हो रहे हैं रिपेले दे करके कुलरिया कुकरिया मार लाठी लगे कुत्ती दे दो लिखे बैठे बैठे लिखे मार लाठी लगे देश का पत्र हो रहा है राजी हो रहे हैं राजी हो रहे हैं उसरिया उसरिया कुंदरी कुकुरिया पिल्ला मैंने कहा देश में ऐसे दुख में देश वास्ते मर बिटे नहीं देश के लिए सब देश तो जिसको निज गौरव तथा देश का भी बात है देश का गौरव नहीं है तो क्या है भाई वह नर नहीं पशु दे रहा है साफ साफ पशु और मृतक सुबह ने मर गया भी जीता ही नहीं रहा है कष्ट पा रही दुनिया दुराचारी हो रही है राजकल हो गए राज करते हैं उसको बताया ऐसा ही वे कोई मिनट हो गई है जिसमें जीवत जीवत बाबा शोत्र जीवत वयान से कहीं न कुरबंधी संसार शोधर पूर्णम जिसके जीने से बहुत जीते हैं जिसके जीने से लाखों हजारों आदमी जीते है सजीवती वो जीवित आदमी है या जिसके एक कोई पालन नहीं कर सकता वो जीवित है इसमें जीवन जीवन थी बहुआ सोत्र जीवित वो जीता है वयान सिंह पक्षी है कौआ है वो भी अपने चांस है अपने वीरति वही कर लेता है। मनुष्यता क्या हुई कि बहुत मनुष्यों को लाभ न हो तो मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो तो कुत्ते गधे की तरह है गधी दसवीं कुत्री बारह बती कर दी सभी लदे लगे खुद ही लदे एक ही ऋषु पुत्र है ना सिंगी सोवित निर्भय सिंगनी एक बच्चा है लेकिन निर्भय सोती है तो एक भी सुपुत्र हो जाए तो आदमी निर्भय हो जाता है कुल में एक भी महात्मा हो जाए समझे कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चेत अपार सुंदर सुख सागर स्मन लीनम भरे ब्रह्मण यशेत कुलम पवित्रम एक महात्मा हो जाता कुल पवित्र हो जाता कुल अरे अपने को पवित्र नहीं कर सकता वो क्या कुल पवित्र करेगा कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ महाराज ज्ञान तत्व ज्ञान होने पर भी माँ का कल्याण हो जाता है कुल तो पवित्र होता है जननी कृतार्थ अरे वसुंधरा पुण्यवती से ना पृथ्वी पवित्र हो जाती है जैसे एक होने से जैसे यसे बते माम गुण गुणात्परम हृदा कदा यदि वा गुणात्मक सोहं सपादान सिरेणु विस्तृषण पुनादि लोक तृतीय यथा रवि जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उसी देश में दिन हो जाता है पृथ्वी उधर जाते उधर निया रात हो जाती है ऐसे ही संत महात्मा होते भगवान के प्रेमी पंक्त होते हैं वो जान जाते ही प्रकाश हो जाता है सूर्य का प्रकाश तो बाहर करता है वे भीतर का प्रकाश करते भीतर का अंधकार दूर कर देते हैं कुल पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती पृथ्वी पवित्र हो जाती किसे अपार सुमित सागर इसमें जो परमात्मा तत्व है आनंद घन उसमें जिसका मन लग गया है ऐसा महात्मा तत्व के जीवन वो दुनिया मात्र का उद्धार कर देता है तो वो वास्तव मनुष्य तो वो कहलाता है मनुष्य हो गए ऐसा नहीं होता क्या मनुष्य मनुष्य की मनुष्यता से क्या हुई मनुष्य रूप है मृगास्तरण दी मनुष्य रूप से पशु है वे निकल कर देखे तो बिना सिंह दंड है बिना सिंह दंड है पशु पुछ विशाल गोस्वामी जी कहते हैं सिंह पूछ बाहर है सिंह पूछ बाहर दंड बुरु लगे सिंह नहीं पूछ भी नहीं तो मोडोर पूछ डोर बंदो ऐसे वो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करे तो बिना सिंह दंड हो सिंह पूछ नहीं है बेमाता ने संसो पढ़ियो मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, बेमाता ने सांसो पड़ियो जो मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ लगाई डाडी और मूछ, वो भूल गई, पर पूछ लगाना और सींग लगाना है तो डाडी मूछ लगा दिया, भूल गई डाडी मूछ लगाई, भूल गई बढ़ा दी तो मेरी भूल हो गई, सुनने सींग पूछ लगाना था, बेपाता ने सांसो पड़ियो मिनख रूप गई डंडो करियो, लगा दी थी सींग और पूछ लगा दी डाडी और मूछ तो भूल गई। पशु यह है मनुष्य रूप है, मैं दास रंदी मनुष्य रूप मनुष्य का है सब दंड आई संदेह में कुशल हो गए एवड में दंड हो एवड में दंड तो बोला गया पेड़ में गाय हुए हंस में देवको ये था हंसों के बीच में जो बगला हुआ जो लगे नर्स होते सभा मध्य हंस मध्य हो था, जैसे अध्ययन नहीं किया ऐसे गुण संपादन नहीं किए तो क्या है, जैसे हंसा के बीच में बुगलो है जो है देखने बच्चों को दी है, तो भाई ये सब शिक्षा देने से होता है, भगवान करे जो हो जाएगा। अरे भगवान तो फल भोग भगवान करे है, कर्तव्य नहीं है फल भोग, जो तुमने काम किए हैं उसका फल भोग होगा प्रावधान के अनुसार भगवान के विधान के अनुसार, काम करना ये तो मनुष्य को करना चाहिए, उन्नति अपनी करनी चाहिए तत्परता से उत्साह पूर्वक, जो समुदाय में रहे उस समुदाय में श्रेष्ठ बनो, एक एक श्रेष्ठ बनो। मैं तो विद्यालय में विद्यालय में क्या करता हूँ, तुम अपनी कक्षा में अपनी अपनी कक्षा अपनी अपनी क्लास में श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, सबसे श्रेष्ठ ये विद्यार्थी उत्तम है, कोई पूछो इस बात को पूछो, यूं हाथ करता यूं यूं दूसरा जो छोड़ के बीच में लुकुर पीछे कि मेरे को तू पूछ नहीं ले, क्यों पूछ ले, पढ़ाई वो ठीक याद नहीं जो छुपे मैंने बताओ मेरे पूछो मेरे को पूछो मेरे को पूछो, मैंने देखा विद्यार्थियों को सब कहते मेरे को पूछो, आनंद आता है वो बताने में, तो मैंने विद्यार्थी किया है नहीं तो कुछ छुपे पूछ दे डरते, ऐसे भजन नहीं किया भाई मर्द मृत्यु में डरते कौन है, जो असली भजन नहीं किया वो मौत से डरते है, भजन किया वो मौत से डरते ही नहीं, कभी आज सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, सब जग डर पे मरण से क्यों डरते हैं कि मनुष्य लाए काम किया नहीं तो मर जी जाएगी मर जी जाएगी, अरे मरने की बात है मरने से डरना चाहिए, ऐसा काम करो मरने से डर नहीं लगे, निश्चल हो जाए निर्भय हो जाए। सिपाही हथकड़ी लेकर के आया है और वो चोर है जो ऊपर वृक्ष के ऊपर बैठा है, अरे एक आदमी पूछा वो आदमी कहाँ है कैसा है, तो पूछ थकता था ऊपर कहाँ पता है, अरे बात पूछे नितिक बोलता है कैसे ऐसा है, क्यों नितिक बोलता है कि हथकड़ी से हाथ में सिपाही खड़ा है, कि सिपाही क्या करेगा हमने कोई ऑन किए ही नहीं, निश्चिंत रहता है जिसने पाप किया है उसका काम होता है कांग में डरता बढ़ता है, क्यों पाप किया है अन्याय किया है, तो शास्त्र में ठीक तरह से काम किया है निश्चित सिद्ध गरजता है, उसको भय लगता ही नहीं, किस बात का भय है हमने कोई कसूर किया ही नहीं, तो ये कुछ शिक्षा मिलती है सज्जनों से, सत्संग से आदमी का बड़ा विलक्षण सुधार होता है, बहुत अलौकिक सुधार होता है, विद्या पढ़ करके विद्वान बनता है, धन कमा कर धनवान बनता है, और गोद जाता है उसको क्या जोर आया है, कल कंगना राज लखपति ऐसे सत्संग में गोद जाना है, कमाया हुआ धन बरसों कमाया हुआ धन एक साथ मिल जाता है, एक दवा तक मिल जाती है, इस बार से सत्संग से बड़ा लाभ होता है, सत्संग का सेवन ही देना हूं ये बड़ी निधि है, खजाना है सत्संग खजाना है, बहुत लाभ होता है, इस वास्ते ईश्वर करा दे होगा अगर ये जानते ही नहीं समझते नहीं सर, भगवान की कृपा से मानव शरीर मिल गया है, देखो पशु है जो तिर जाते हैं बिना तैरा सीखने भी जल में तिर जाते हैं, कुत्ता तिर जाता है, भेड़ तिर जाती है, बकरी तिर जाती है, मनुष्य डूब जाता है, तो मनुष्य तो जितना सीखता है उतना ऊंचा होगा है, पशु तो आप साफ हो जाते हैं जितनी उनको चाहिए जितनी, और मनुष्य सीख रहे कितना ऊंचा होता है। धूप बढ़ कर वही रह जाती है, पौधे बड़े ज्यादा बढ़ते हैं, बाल ज्यादा बढ़ती है, नीम पीपल आदि ऊंचे बढ़ते हैं, ताड़ और ऊंचा बढ़ता है। आकाश ने मना थोड़ी कर दिया है, ताड़ अगर पड़े तो मना नहीं आकाश के। ऐसे अपनी उन्नति हरेक मनुष्य बड़ी उन्नति कर सकता है अपने जीवन में। किन जन्म से बहुनाथ बहु देते साधु लिखा तो बड़े कुल में जन्म हो गया, ऊंचे कुल में हो गया। पुरुष निजी आ शक्ति अपनी शक्ति से ऊंचा बढ़ता है मनुष्य। किन जन्म नाथ माता पितृपौ सुषेण शक्त्या ही याति निजया पुरुष प्रदेशाम कुंभान कूप मो वस्तु समर्था कुंभ भगवान बुधिनाम बुरे होती था। शिक्षा के बिना देखो मनुष्य अपने अपनी शक्ति से ऊंचा बढ़ता है। कुंभान कूप में विशोषित पांच दस हजार गड़ा ले लेते एक कुएं खाली नहीं कर सकते। अरे कुंभोद भवे ना कुंभ से पैदा हुआ शुरू कर समुद्र पी गया कि पिताजी तो कुंभ था घड़ो ये तैसा पानी मावे अब वो समुद्र में पी गया। वो तो सत्या ही याद या निधि या पूर्वता प्रतिष्ठा अपनी शक्ति से प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। कुंभ से कुंभोद भवे कुंभान कूप में भी शोषित समर्था घड़े कई मिलकर कुओं खाली नहीं कर सकते। अरे कुंभोद भवे ना अम्बू थे पीता कुंभ से पैदा हुआ अगस्त मुने समुद्र में तुम करके पी गया। इस वास्ते मनुष्य अपनी उन्नति करने में स्वतंत्र है तो भगवान करते हैं भगवान के लिए। लक्ष्मण जी ने भगवान कह दियो भाई करो होशियार पर से लक्ष्मण जी केवल मैं लक्ष्मण नहीं भाव धनुष्मान धर ठीक है देवदेव आल से पुकारा आल से पुकारी आल से आदमी भगवान की बात भी लक्ष्मण जी उसको आई थी। समझे जगह भगवान का तिरस्कार होता है ना वो लक्ष्मी तेज हो जाते हैं दंड समान भय जनता का। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 10 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।